وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا และทรงทำให้ดวงจันทร์ในชั้นฟ้าเหล่านั้นมีแสงสว่างและทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้า والله أنبتكم من الأرض نباتا แล้วล่อทรงบังเกิดพวกเจ้าจากแผ่นดินเช่นพืชผัก ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا และทรงทำให้พวกเจ้ากลับคืนสู่แผ่นดินและจะทรงให้พวกเจ้าออกมาอีกเพื่อฟื้นคืนชีพ والله جعل لكم الأرض بساطا แล้วล่อทรงทำให้แผ่นดินนี้ราบเรียบสำหรับพวกเจ้า لتسلكوا منها سبلا فجاجا เพื่อพวกเจ้าจะได้สัญจรไปมาตามพื้นที่โล่งกว้างนั้น قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا นัวได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงพวกเขาได้ฝ่าฝืนฉันและเชื่อฟังผู้ที่ทรัพย์สินของเขาและลูกหลานของเขาไม่ได้เพิ่มพูนอันใดแก่เขา ومكروا مكرًا كبارًا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا และพวกเขาได้กล่าวว่าพวกเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งพระเจ้าทั้งหลายของพวกเจ้าเป็นอันขาดพวกเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งวัดและสุวะ และยากูสและยาอุกและนัชเป็นอันขาด وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا และความจริงพวกเขาได้ทำให้หมู่ชนจำนวนมากหลงดังนั้นขอพระองค์ท่านอย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอาธรรมเหล่านั้นนอกจากการหลงผิดเท่านั้น مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا อันเนื่องจากความผิดอันมากมายของพวกเขาพวกเขาจึงถูกให้จมน้ำตายและจะถูกให้เข้าอยู่ในไฟนรกดังนั้น พวกเขาจะไม่พบผู้ช่วยเหลือสำหรับพวกเขาอื่นจากอัลลอฮ์และนัวได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์อย่าทรงปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่บนแผ่นดินนี้เลยอินนะกะอินตะดัรฮุมยุดลูอิบาดะกะวะลายะลิดูอิลลาฟาจิรัน แพร่แท้จริงหากพระองค์ท่านทรงปล่อยให้พวกเขาหลงเหลืออยู่พวกเขาก็จะทำให้ปวงบ่าวของพระองค์ท่านหลงผิดและพวกเขานั้นจะให้กำเนิดแต่พวกเลวทรามพวกปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا โอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันและพ่อแม่ของฉันและผู้ที่เข้ามาในบ้านของฉันเป็นผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงและพระองค์อย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอาธรรมเหล่านั้นนอกจากความพินาศเท่านั้น